Z mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 września. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Seria tragicznych wypadków. Pijany kierowca wjechał w dwie grupy pieszych w Magnuszewie. W Warszawie karetka zderzyła się z autem osobowym. W 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent dziękuje rolnikom na Jasnej Górze za obronę Rzeczpospolitej. Oczy Europy skierowane na dwa niemieckie landy. Trwają wybory do lokalnych parlamentów. Jedna osoba zginęła w zdarzeniu karetki i auta osobowego na węźle Lazurowa w Warszawie. To 9 kilometr stołecznego odcinka trasy S8. O okolicznościach tego zdarzenia mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Osobowy Volkswagen zderzył się z karetką. No tutaj niestety był to wypadek śmiertelny. Kierowca Volkswagena zginął na miejscu. Trzy osoby w związku z tym zdarzeniem trafiły do szpitala. Była to kobieta, pasażerka z Volkswagena oraz kierowca oraz sanitariusz z karetki. Utrudnienia występują przede wszystkim na dojeździe do węzła Lazurowa. Zablokowany jest także zjazd w kierunku Białegostoku. Jeżeli my tutaj mówimy o typowej S8, to tych utrudnień nie ma. Natomiast na tym odcinku, czyli od obrońców Grodna do Narwik na Lazurowej, jest zablokowana całkowicie ulica. Policjanci pracują na miejscu, wytoczyli objazdy na tym odcinku. Utrudnienia mogą potrwać do późnego popołudnia. Pijany kierowca wjechał wieczorem w dwie grupy pieszych w miejscowości Magnuszew w województwie mazowieckim. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła w szpitalu, dwie kolejne osoby są ranne. Badanie wykazało u 42-letniego kierowcy prawie 1,5 promila alkoholu. Jest 3-miesięczny areszt dla matki 2,5-latka, który przedwczoraj w Bielsku-Białej wypadł z balkonu z 5. piętra. Dziecko w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Bielska policja otrzymała zgłoszenie o tym przed południem. Dziecko przeżyło upadek z wysokości. Zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Katowicach-Ligocie. Jak powiedział Radiu Katowice prokurator Jacek Boda z bielskiej prokuratury, 38-letniej kobiecie przedstawiono zarzuty. Przedstawiono jej zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowie osoby, nad którą ciąży obowiązek opieki, a także zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Te czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wojciech Gumułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka podkreślił, że chłopiec jest w śpiączce farmakologicznej i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Informacje zebrał Michał Przypadło. Za codzienny trud dziękował rolnikom prezydent podczas dożynek na Jasnej Górze w Częstochowie. Andrzej Duda nawiązał do walki o niepodległość w 1939 roku. Prezydent przypomniał, że mieszkańcy wsi we wrześniu 85 lat temu stanęli do obrony Rzeczpospolitej. Za ten opór, za przechowanie tradycji polskości, polska wieś zapłaciła wtedy horrendalnie wysoką cenę. Cenę prześladowań, cenę pacyfikacji, cenę wywózek na roboty do Niemiec, cenę cierpienia, cenę ogromną. Dożynki na Jasnej Górze odbywają się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września od 1982 roku. Trwają wybory do lokalnych parlamentów w dwóch niemieckich landach. Głosują mieszkańcy Saksonii i Turyngii. Z powodu wysokiego sondażowego poparcia dla skrajnej prawicy wynikami wyborów zainteresowana jest cała Europa. Saksonia sąsiaduje z Polską. Problemy ważne dla wyborców po obu stronach Nysy Łużyckiej częściowo są zbieżne. Byłam już zagłosować, usłyszałem od mieszkanki Lipska. Podatki, czynsze i jedzenie, ceny w sklepach spożywczych, transport publiczny. To są te tematy, które przy wyborach są dla mnie najważniejsze. Są też dwa obszary bardziej globalne, które mają znaczenie. Wojna w Ukrainie i polityka wobec imigrantów. W tych tematach stanowisko inne od większości partii prezentują AfD i BSW. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec według przedwyborczych sondaży w Saksonii zajmuje drugie miejsce, a w Turyngii wygra. BSW łączy skrajności z obu stron, a w sondażach jest trzecia. Gdyby te partie rządziły razem, oznaczałoby to m.in. poważny sprzeciw wobec pomocy dla Ukrainy. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że inicjatywę dla budowy koalicji w obu landach będzie miała CDU. Kadecy są jedyną siłą, która w sondażach ostro walczy z AfD, a do tego mają większe możliwości współpracy z innymi partiami. Głosowanie trwa do godziny 18. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

stara, piękna szyba z taką owalną ramą, starodawne radiowe drzwi z wielką taką klamką studyjną. Teraz już się takich, proszę Państwa, nie robi. Drewniane kasetony i to wszystko mógł trafić szlak, jak to zazwyczaj bywa, ze starymi teatrami, w ogóle z instytucjami przeróżnymi, czy edukacji, czy kultury, że jak jest remont, to trzeba spełniać unijne normy, standardy, trzeba budować z określonych materiałów, pozbywać się starych itd. itp. Na Myśliwieckiej jest oczywiście kilka pomieszczeń studyjnych, większych, mniejszych. Każde ma swoją wyjątkową historię. Natomiast to jedno studio przeszło remont, ale z zachowaniem swojego dawnego stylu, swojego wyglądu, swojej specyfiki. Ma fantastyczną akustykę. Marzę, żeby z tego studia wywalić ten okrągły stół, przy którym siedzą politycy i goście, i żeby wcisnąć tam małą orkiestrę rozrywkową. To jest właśnie takie starodawne studio. I teraz do brzegu, proszę Państwa. Gdyby nie redaktor Jan Borkowski, świętej pamięci, to to studio wyglądałoby zupełnie inaczej. I nie byłoby tych pięknych, starodawnych materiałów, o których powiedziałem, i tego przede wszystkim klimatu, który w tym studio jest, najlepszego na świecie. Dlatego jako radiowiec związany z Trójką, sercem całym związany z Trójką, chciałbym poświęcić pierwszą godzinę właśnie pamięci redaktora Jana Borkowskiego. Znalazłem na Facebooku bardzo piękne wspomnienie o Janie Borkowskim autorstwa Tomasza Szachowskiego. Wspomnienie to zamieścił, czy może udostępnił, redaktor Jazz Forum Paweł Brodowski, którego serdecznie pozdrawiam. Są to piękne słowa o Janie Borkowskim i teraz zastanawiam się, czy mam już zacząć to cytować, bo to muszę w całości, czy może sobie posłuchamy na początek muzyki, bo jest o czym gadać. Proszę Państwa, przyniosłem dzisiaj do studia płytę, która wedle mojej wiedzy była jedną z ulubionych płyt redaktora Borkowskiego. Redaktor Borkowski, jak większość starych redaktorów trójkowych, posiadał rozległe znajomości i oprócz tego, że podziwiał artystów, twórców, to jeszcze po prostu znał się z nimi osobiście. Zresztą podobnie jak Jan Zagozda i wielu innych. Miał po prostu głęboką wiedzę, taką od kuchni, można powiedzieć. I proszę Państwa, uwielbiał jazz, uwielbiał mówić o jazzie, pisać o jazzie, puszczać jazz, sprzyjał wszelakim działaniom. I ja pomyślałem, że spośród wszystkich płyt wybiorę tę, o której warto wspomnieć i warto jej przede wszystkim wysłuchać. Zatem z płyty winylowej, z kolekcji mojego ojca, Wojciecha Młynarskiego, ściągnąłem dzisiaj z półki domowej dla Państwa. Ta płyta nazywa się Kurylewicz, Warska, Niemen. Muzyka teatralna i telewizyjna. I na tej płycie Andrzej Przybielski, trąbka, Andrzej Kurylewicz, fortepian, Jacek Bednarek, kontrabas i wielki król Władysław Jagiełło na perkusji. Bardzo ciekawy, awangardowy skład. Płyta niezwykle nowoczesna, jak na tamte czasy lat 70. Kooperatywa wybitnego jazzmena Andrzeja Kurylewicza i jego żony Wandy Warskiej i wizjonera Czesława Niemena. Tutaj w troszkę innym wydaniu. Andrzej Przybielski, trębacz, już nieżyjący, no to fantastyczna reprezentacja awangardy w jazzie polskim. Miałem przyjemność go znać. No i proszę Państwa, Władysław Jagiełło, który jest postacią zupełnie osobną, wyjątkową. Perkusista grający przez ponad 60 lat

strach, pełny wojen krzyk. I jak szemrzący źródeł prąd, i jak owtór pogrzebny. I jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykły. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Będzie całowała, jakoby cię też żaba chropawa lizała. Kurylewicz, Warska Niemen. To jest jedna z moich ulubionych płyt, proszę państwa. To jest wybitna płyta, przepiękna. Oczywiście gra orkiestra pod dyrekcją Andrzeja Kurylewicza i jazzowy kwartet. Proszę państwa, jedna z ulubionych płyt redaktora Jana Borkowskiego, którego wspominamy. 27 sierpnia była rocznica śmierci Jana Borkowskiego. Proszę państwa, redaktor Paweł Brodowski udostępnił wspomnienie Tomasza Szachowskiego o wybitnym radiowcu Janie Borkowskim. Ta śmierć nie była zaskoczeniem, bo Jan Borkowski już od dłuższego czasu słabo kontaktował z rzeczywistością i może tak jest lepiej. Odchodzić stopniowo, gdy otoczenie bliższe i dalsze godzi się z nieubłaganym losem. Należał do starszego pokolenia tworzącego polską scenę jazzu. Zakładał Hot Club Hybrydy i obok Leopolda Tyrmanda był pomysłodawcą festiwalu Jazz 58, który stanowił pomost między koncertami sopockimi w 56 i 7 roku, a Jazz Jambory. Dzięki dobremu zbiegowi okoliczności i własnemu uporowi sprowadził w 1960 roku do Polski Stana Getza, saksofonistę. Doszło do historycznych koncertów i nagrania z triem Andrzeja Trzaskowskiego. To były czasy młodości Komedy, Urbaniaka, Namysłowskiego, Urszuli Dudziak, Ptaszyna, Karolaka, Kurylewicza, Trzaskowskiego i tych wszystkich wspaniałych postaci, dzięki którym mamy dziś w Polsce jazz, z którego możemy być dumni, z tradycjami, które wzmacniają jego wartość. Związany z Polskim Radiem od 1963 roku, konkretnie proszę Państwa z radiowym studiem piosenki. Etatową pracę w Trójce rozpoczął w roku 1970, by zakończyć tak naprawdę dopiero w 2016, gdy wspólnie z Zosią Sylwin działał przy organizacji koncertów. Był postacią starej daty, zawsze elegancki, choć skromny, najczęściej uśmiechnięty, towarzyski i otwarty. Obok jazzu jego pasją były produkcje około jazzowe, przede wszystkim z kręgu piosenki, zwykle z najwyższej półki, co gwarantowały nazwiska takie jak Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski czy Jerzy Wasowski. Był współtwórcą cyklu Trzy kwadranse jazzu, który obok Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i Jazz Forum, gdzie przez ponad dwa lata w okresie 72-74 był zastępcą redaktora naczelnego, stanowił przez dziesięciolecia jeden z filarów polskiej sceny jazzu. Najpierw w poniedziałki, później w środy słynny That's My Kick Erola Garnera rozpoczynał o 22.15 magazyn aktualności, obowiązkowo słuchany przez muzyków i fanów. Był swego rodzaju centralą radiową dla muzyków jazzowych. Jedni przyjeżdżali z tras, inni wyjeżdżali, powstawały nowe nagrania, formowały się nowe składy, rodziły się nowe pomysły, z tym natychmiast do Janka Borkowskiego na Myśliwiecką i potem szybko na antenę. Miałem wielkie szczęście pracować z nim biurko w biurko przez kilka lat i myślę, że była to przyjaźń, jaka zdarza się nieczęsto. Dziesiątki wspólnie przegadanych godzin, wspólne wyjazdy na Mazury, do Krzyży nad Jeziorem Nickim i fotografowanie, któremu poświęcał sporo czasu, pisze Tomasz Szachowski. Ale tak naprawdę miłością jego życia, nie zawsze odwzajemnianą, była radiowa Trójka. Mało kto wie, że to właśnie dzięki jego uporowi studio imienia Agnieszki Osieckiej, on zresztą zaproponował pomysł nazwy, dostało najnowocześniejsze wyposażenie i to on był inicjatorem wewnętrznych modernizacji architektonicznych obiektu przy Myśliwieckiej. Wreszcie jego działalność producencka, która doprowadziła do powstania tak ważnych albumów jak Pięć Oceanów Osieckiej, Prawie Całość Młynarski, 65 lat polskiej piosenki, wydawnictwo duże, wszystko duże wydawnictwa po kilka płyt CD, kilkaset piosenek na każdym. Antologia jazz w Polsce, czy domowe piosenki Wandy Warskiej, ale też masa innych płyt i sesji nagraniowych, które w wielu przypadkach okazywały się początkiem karier wybitnych później postaci. Ta działalność wymagała taktu, wytrwałości i dobrych kontaktów z artystami. Janek był człowiekiem skromnym, nigdy nie dorobił się luksusu. Wielu ważnych planów życiowych nie udało mu się zrealizować, ale zawsze zachowywał pogodę ducha, która promieniowała na innych. Trochę zapominalski, roztargniony, zanurzony w planowaniu kolejnych projektów, ale zawsze bardzo prawdziwy, bez cienia kunktatorstwa i jakiejkolwiek pozy. Był dobrym, wrażliwym człowiekiem, który nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Takim go zapamiętamy. Proszę Państwa, tuż kilka dni po kolejnej rocznicy śmierci redaktora Borkowskiego, który zmarł w wieku 86 lat, w 2021 roku. Nie może być inaczej. Ja czuję się członkiem trójkowej rodziny i myślę, że należy redaktora Jana Borkowskiego wspominać. Tym bardziej ja jako muzyk, czasami jazzowy również, cenię redaktora Borkowskiego właśnie za ten opisany w tym wspomnieniu upór i pasję do jazzu, do środowiska trudnego, niełatwego, zagmatwanego środowiska. Jeżeli Jan Borkowski był zapominalski, jak pisze redaktor Szachowski, to jakież jest to jazzowe środowisko? To jest dopiero zapominalskie środowisko i Borkowski sobie jakoś z tym radził. Śmieje się mój wydawca właśnie w tym momencie, Mariusz Owczarek, który z jazzmenami jest za pan brat. Proszę państwa, zatem pamięci redaktora Borkowskiego, którego uścisk dłoni mam cały czas w pamięci i teraz jak o nim mówię, to wyświetlam sobie go na korytarzu trójkowym, jak zawsze ściskał rękę, mówił dzień dobry, ja mówiłem dzień dobry. No szkoda, że już go nie ma z nami. Kawał historii radia, proszę państwa. Zatem dla niego dzisiaj ta płyta. Kurylewicz, Warska, Niemen, muzyka teatralna i telewizyjna. Teraz ze strony A kolejne trzy utwory to są piosenki, proszę państwa, do tekstów różnych niesamowitych, wybitnych poetów z bardzo różnych epok. Tutaj będzie Franciszek Karpiński, troszkę młodszy od Karpińskiego, Cyprian Kamil Norwid, i później będzie Romansa Cherubina z Wesela Figara. Posłuchajmy. Dobranoc, Jacenta, i mam usta czyste i słodkie. Oczęta i piersi parzyste, ja nie spać statecznie. Całą noc gotowym, bo tu śpi bezpiecznie przy skarbie takowym, bo tu śpi bezpiecznie przy skarbie takowym. Oczu twych czarami nie będę zuchwały, żartował z oczami. Pójdę ja do fary, jak się na dzień zbierze, na te twoje czary zakupię pacierze, na te twoje czary zakupię pacierze. I świecę za złotowiec cały, bym nie miał tęsknicę, bo ja tej białej przynajmniej uproszę, jeśli jest zuchwała, bo co ja ponoszę, toż samo cierpiała, bo co ja ponoszę, toż samo cierpiała.

zanim po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Kurylewicz, Warska Niemen. Tak kończy się strona A tej płyty. Przerzucamy na stronę B. I oczywiście, jak przystało na takie wydawnictwo, mamy tutaj tekst. Ale tekst o tyle wyjątkowy, że zaproponowany przez samego Andrzeja Kurylewicza. Komentarz do własnej twórczości. Zwrócono się do mnie, abym napisał kilka słów o swoich piosenkach. Zgoda, ale co? Czy to jak powstały? Czy to, że niebezpiecznie jest pisać muzykę do wierszy poetów zapisanych złotymi zgłoskami w historii literatury, jak w przypadku Mickiewicza i Słowackiego, bądź uznanych za trudne i niemuzyczne, jak w przypadku Norwida? Czy to, żeby nie popaść w banał, żeby nie pisać w oderwaniu ani pod cokolwiek, ale konkretnie pod teatr, pod wiersz, pod aktora, pod nastrój spektaklu, czy też wreszcie ujawnić, czy powstawały one w pocie czoła, czy z łatwością, czy trwało to kilka godzin, czy parę chwil. Wydaje mi się, że nie w tym tkwi sedno sprawy. Na ogół nikogo nie obchodzi, w jaki sposób i jak długo powstaje piosenka. Liczy się jedynie efekt końcowy. Jednego wszakże pewien byłem od samego początku. Najważniejszy jest wiersz. Nie wolno go uronić, zakamuflować, pominąć. On rządzi wszystkim. Musi wyjść na pierwszy plan. Musi być jasno podany, słyszalny i przejrzysty. Tym bardziej, że nie jest recytowany, a śpiewany. Że dochodzi doń melodia, rytm, instrumentacja, wreszcie indywidualna interpretacja wykonawcy. Muzyka winna uwypuklić go i przybliżyć, a nie spłaszczyć i oddalić. Piosenki zebrane na tej płycie powstały w ostatnich kilku latach i oprócz Wieczorów niekochanych i Redyńskiego i sonetu Mickiewicza Dobranoc są rezultatem współpracy z Adamem Hanuszkiewiczem. zostały napisane dla telewizyjnego Studio 63 oraz Teatrów Powszechnego i Narodowego w Warszawie. Zaś czołówka z Pana Tadeusza zaczynała i kończyła wszystkie 12 ksiąg tego telewizyjnego widowiska. Stąd jej obecność na płycie. Kilkakrotnie powtarzana stanowi interludium, komentarz lub jak kto woli to nazwać. Wiem, że chciałem nagrać taką płytę i wiem, że od chcenia do nagrania długa droga. Ktoś wreszcie spytać może, dlaczego wybrałem Warską i Niemena. To zrozumiałe. Posłuchajcie. Pisze Andrzej Kurylewicz. Zatem słuchamy i zaczynamy od czołówki muzycznej widowiska Pan Tadeusz. Proszę Państwa, ulubiona płyta redaktora Jana Borkowskiego dzisiaj w pierwszej godzinie naszej audycji Salon Ulica Dancing. Gwiazdy zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romeo ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Badaj w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczeni, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. taka głęboka przy fontannach cisza, tak ciemne mirki i tak liściem szumią nad fontannami, jak pacierz derwisza, cały ten smutek błękitami tłumią. Wody Lepantu i z czystego nieba patrzące czoło greckiego Feba. Ani po drogach bawiącej się dziatwy, ani człowieka w polu, ni na drodze, czasem szumiącym lotem kuropatwy porwą się w stado tuż przy konia nodze i padną blisko, i znów cisza wielka, jaskółek żadna nie wyśle belka. Niebo tych czarnych gwiazdek pozbawione wdzięcznie błękitne zda się, że nad smętnym krajem przeszłości leży zamyślone jakim obrazem dawnym i pamiętnym. Tylko samemu Bogu, co w niem duma, kraj ten zniszczyła tak wolności dżuma. Ale my dzieci nieszczęścia stąpamy po głazach, chwastach i ruinach głuchych. My się przez wielkie pustynie wołamy w ciszy bezludnej, przy źródłach suchych szukamy wody spaleni zarzewiem, gdzie będą szukać naszych mogił, nie wiem. Proszę Państwa, oczywiście w pierwszej godzinie nie zmieści nam się cała strona B tej wspaniałej płyty. Oczywiście ta płyta jest dostępna w sieci. Myślę, że również jest dostępna w formacie CD. Bardzo Państwu tę płytę polecam i zapraszam serdecznie do korespondencji. Proszę pisać na Facebooku Dancing Salon Ulica lub na Instagramie Jan Emil Młynarski. Ciekaw jestem, czy ktoś z pań i panów gościł kiedyś w piwnicy Wandy Warskiej na Starówce Warszawskiej. To było naprawdę wyjątkowe miejsce na mapie stolicy. Takie niewarszawskie w jakimś sensie. Powiedziałbym, że w duchu być może bliżej Krakowowi niż Warszawie. Jeżeli ktoś z Państwa był w tej piwnicy, słyszał Wandę Warską na żywo i Andrzeja Kurylewicza, to proszę napisać. To jest to wspomnienie dzisiaj o Janie Borkowskim poprzez właśnie tę płytę wspaniałą. Kończy się nasza pierwsza godzina. Zapraszam już na drugą. Zmienimy klimat muzyczny. To jest Salon Ulica Dancing, mówi Jan Emil Młynarski. Marii rozlicznych, a tych nigdy dosyć jasnych Magdalen z bujnymi włosami, roztropnych Sofii i genialnych Teres. I dnie i nocy nie ustawam prosić, żeby raz skończyć świat z interesami. Thank you.